संग प्रीत लगाई सजना सजना सजना ओ रामा। तू ही मन को है भाई सजना सजना सजना हो रामा। Thank you. रंग प्रीत लगाए सजना सजना सजना